Marcin Hycnar, podrzucając nam duszyczkę, złożył swoisty hołd Teatrowi Narodowemu, w którym pracował przez jakiś czas. Obecnie, przypominam, jest wicedyrektorem Teatru Współczesnego w Warszawie. Duszyczka, no to myślę stąd, że to tytuł przedostatniego spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym. No a tytuł ów wziął z kolei Jerzy Grzegorzewski z poematu prozą Tadeusza Różewicza. Ja tylko poproszę panią o hasło. Zapowiedziałam, że porozmawiamy może, nie wiem, może zapowiedziałam tylko mentalnie, oby, że porozmawiamy o Instytucie Teatralnym, więc zanim to słowo klucz obok żywości, na żywości, zapytam, czy dzisiaj jakieś torty, bez przemówień mam nadzieję, jakieś przyjemności w Instytucie Teatralnym w Warszawie na Skarpie przy ulicy Jazdów 1? No, myśmy mieli takie duże wydarzenie wczoraj i w związku z tym wszystkich państwa mogę zachęcić do oglądania spotu, który przygotowaliśmy przy okazji kampanii Teatr Sztuka Bycia Tobą w wielu aktach. Świetnie, dziękujemy. Także zapraszam wszystkich państwa i myślę, że my jesteśmy jeszcze wszyscy w Instytucie właśnie pod takim wpływem tego wczorajszego spotkania, na którym też była ministra kultury. Pojawiło się dużo różnych przedstawicieli mediów, którym prezentowaliśmy właśnie tą naszą kampanię, bo jest to kampania zachęcająca publiczność do częstszego chodzenia do teatrów. I do widzenia teatru w bardzo różnych miejscach, więc to chcemy świętować. No doskonale, chociaż my już dowiedzieliśmy się, że na wiele spektakli, na przykład w Warszawie, nie ma biletów. Pół roku trzeba czekać, żeby na ewentualnie wymarzony spektakl pójść. Dobrze. Straszny jest ten czas, proszę państwa. 4 prawie minuty po godzinie pierwszej, po dniu teatru, musimy się tak spieszyć. To czy po nażywości, czy obok nażywości zostawi nam coś jeszcze pani tutaj na stoliku? No zostawię to słowo, które Marcin Wierzchowski zostawił nam w orędziu, czyli kocopoły. Kocopoły, no dobrze. Już boję się przekazać to hasło Michałowi, no ale dobrze, niech pokombinuje. To ja bardzo pani dziękuję za to, że zechciała pani w tę noc świąteczną być z nami. Pani dyrektor Justyna Czarnota-Misztal, proszę pozdrowić koleżanki i kolegów. No i machamy w stronę Instytutu, bo to jest bardzo blisko, na górce, to znaczy na Skarpie już. Jesteśmy nieco niżej. Och, ile my audycji stamtąd zrealizowaliśmy na żywo, proszę pani. Więc może jeszcze kiedyś się wprosimy. Bardzo raz jeszcze dziękuję. A teraz już za kilka minut spotkanie z Teatrem Narodowym, z reprezentacją premiery dzisiejszej w tymże teatrze. Z tym, że przejdziemy oczywiście przez piosenkę, już tak kolokwialnie mówiąc, odpowiadającą na hasło powietrze, bo w marcu umyzuczniamy 4 żywioły. To jest już 4 żywioł, a do powietrza Michał dobrał utwór z filmu, bo też film tutaj wkracza, jak przypominam, Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli. Już, już Ewa, jedziemy, jedziemy. Sono W Międzynarodowym Dniu Teatru w Teatrze Narodowym w Warszawie premiera, proszę Państwa, w studiu Trójki, pani Klaudia Gębska, reżyserka. Dzień dobry. Pani może nie zauważyła, ale już północ minęła. No w sumie tak, bo w radiu to nie widać, nie ma okien. Nie ma, absolutnie. Oraz pani Aleksandra Ola, bo tak na nią mówimy, Justa, aktorka. Dobry wieczór. I teraz tak, pani Oli nie muszę przedstawiać, bo odkąd pamiętam, czy jak długo pamiętam, Teatr Narodowy, już po odbudowie, wcześniej po pożarze, po odbudowie, pani w tym teatrze jest. Dobrze pani pamięta od samego początku. Tam jestem jeszcze wcześniej, byłam 4 lata bodajże w studio i razem z dyrektorem Grzegorzewskim przeszłam do Narodowego. I z jego świtą. I z jego świtą. Mm-hmm. Ale panią Klaudię poproszę, by zechciała przedstawić się, bo po raz pierwszy ją gościmy i chyba wypada powiedzieć, bardzo młodziutką osobą jest. No aż tak młodą to bym nie powiedziała, bo już w kwietniu mam 29 lat. Oj. I za sobą 4 kierunki studiów różnych. No cóż. Więc powiedzmy, że już prawie 30 na karku, z czego bardzo się cieszę. Ja jestem studentką reżyserii w Krakowie na 5. roku i jestem z wykształcenia zarządczynią kultury po Uniwersytecie Jagiellońskim i robię tatuaże na przykład. Tak, co widać, nie będziemy tego opisywać, ale ładny to tatuaż, rozumiem, nie autotatuaż. Sama go nie robiłam niestety. Jeżeli chodzi o pani prace reżyserskie? Ja chyba taką najbardziej znaną rzecz, jaką stworzyłam, są Pieśni Piekarzy Polski, które można zobaczyć w Teatrze Telewizji na VOD, do czego bardzo zachęcam. Jesteśmy dumni z tej pracy. Więc można powiedzieć, że spektakl w Narodowym jest jedną z moich pierwszych prac debiutanckich. Mm-hmm. No to gratulujemy, tak człowiek tego przedbiegu. To teraz już o tym, o czym będziemy rozmawiały. Mężczyźni objaśniają mi świat. Włos jeży się na głowie tak, od samego tytułu. To prawda. I spore to wyzwanie, bo podstawą adaptacji jest książka, ale nie dramat w żadnym wypadku, ani beletrystyka, czyli powieść, to rodzaj eseju, tak? Wiem, że teatr podejmuje podobne wyzwania, czyli adaptuję teksty nieartystyczne, niedramatyczne. Mogę wskazać dwa tytuły takie spektakularne. To Dług Davida Grebera w Teatrze Proxima w Krakowie. Reżyser znany paniom już teraz na tym etapie bardzo dobrze. Dyrektor Teatru Narodowego. Obecnie wtedy jeszcze nie, oczywiście. Jan Klata. Czy jeszcze bardziej spektakularny, tu już nawet reżysera nie podam, Mein Kampf. No więc właśnie o tym wyzwaniu, o tej odwadze, żeby podjąć taki temat, żeby zdecydować się na adaptację, powierzyć dramaturgom i w efekcie zainteresować widzów, bo o to chodzi. Nie tylko o ów przekaz, tylko żeby to też było atrakcyjne. Jasne. Pani Klaudia Gębska. Na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie często podejmujemy wyzwania tworzenia adaptacji z czegoś, co może się wydawać nieadaptowalne. Z czego bardzo się cieszę, bo rzeczywiście jak usłyszałam ten tytuł, to przez sekundę byłam nieco przestraszona. Znałam ten tekst wcześniej oczywiście, ale potem zaczęłam się zastanawiać nad tym, czego bym od tego spektaklu potrzebowała i właśnie nawiązując do tego, o czym pani mówi, komunikatywności. Żeby to była historia o naszych relacjach, o relacjach między płciami, o tym, w jaki sposób ludzie się konfrontują z przemocą, o tym, w jaki sposób możemy ze sobą rozmawiać i też z wykorzystaniem możliwości, które daje teatr, czyli stworzeniem też świata, który jest dziwny, do którego mogą się wkradać jakieś postacie z innej przestrzeni, w tym wypadku z amerykańskiej popkultury. Więc z Mariuszem Gołoszem, autorem adaptacji, budowaliśmy ten świat krok po kroku, czerpiąc dużo z Rebeki Solnit i z jakichś mikrosytuacji, mikroscenek, które ona jednak gdzieś tam ukrywa w tych esejach i wykorzystujemy je, właściwie jedną główną. Natomiast świat w całości jest po prostu tworzony przez nas, przez dramaturga Patryka Kozłowskiego, przez Mariusza Gołosza i przeze mnie. I powymyślaliśmy sobie. No tak jak się nieraz robi tekst od podstaw, tak my też sobie pozwoliliśmy na taki właśnie system pracy. A to trzeba było poprosić o zgodę, o prawa do przetworzenia. Oczywiście, że tak. Tym się zajął teatr, pozyskaniem tych praw. Natomiast jeden do jeden wykorzystujemy tylko trzy krótkie cytaty z Rebeki Solnit. Poza tym cały tekst jest zbudowany przez nas i korzystamy z takiej potężnej czwartej ściany w większości tego spektaklu. No i teraz, kiedy grupa aktorek i w przewadze i aktorów zobaczyła ten tekst, co mianowicie poczuła? Od razu powiedzmy, sześć pań na scenie i tych dwóch bidulków, a niech mają za ten tytuł. Nie takich bidulków! Dają sobie radę. Pani Olu. Ja jak przeczytałam pierwszy raz na próbie ten tekst, to byłam nieco przerażona. Bo rzeczywiście właściwie chyba nigdy nie robiłam takiego tekstu, który nie ma w sobie stricte dramaturgii. Zawsze jest dla nas aktorów ważny kontekst, przemiana bohatera, czy co chcemy przez tego bohatera pokazać. I tutaj ja się bardzo długo przyzwyczajałam do tego tekstu i długo się wgryzałam. I nawet do tego stopnia, że na początku właśnie nam się wydawało, że postać Rebeki Solnit, która tam jest zapisana, ale która jest tylko jakąś wariacją na temat Rebeki Solnit. Jest jej imię i nazwisko, no ale nie jest to jednak postać stricte Rebeki Solnit. Jest to jakieś wyobrażenie tylko i wyłącznie. Ale wydawało mi się, że jest to osoba bardzo pewna siebie, a potem im dalej w las, to odkrywaliśmy, że o kurczę, nie. Ale myślę, że udało nam się wnieść tę dramaturgię i postaci, i osobowości, i historię. Także nie jest to tylko dla naukowców. Jednak rozbierzemy ten tytuł, bo on oczywiście jest atrakcyjny, chociaż odstraszający. To będzie zarazem też takie nawiązanie do tego, co w książce jest i co panią Klaudię na początku porwało. Więc mężczyźni objaśniają mi. Objaśniają, że byle nie mnie. To żart. To może teraz już coraz mniej jest aktualne. myślę, że tego XIX wieku, pani Klaudia Gębska, reżyserka. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo dobrze, że od końca XIX wieku właśnie kobiety też mogą dochodzić do głosu, na przykład w sferach politycznych, w sferze sztuki. Nie muszą się ukrywać pod żadnym męskim nazwiskiem ani pseudonimem, żeby móc być artystkami. Są doceniane i wydaje mi się, że w ciągu ostatnich ponad 100 lat bardzo dużo udało nam się już osiągnąć. I oczywiście przed nami jeszcze mnóstwo pracy, ale sam fakt, że siedzimy tutaj w trójkę, trzy kobiety, pani może prowadzić audycję, ja mogę być reżyserką, Ola może być aktorką w Teatrze Narodowym. To jest takie spijanie śmietanki po kobietach, które były przed nami i które nam to wywalczyły. Mężczyźni objaśniają mi świat. Uważam, że dalej mężczyźni objaśniają mi świat. Dalej są na przodzie, jeśli chodzi o decydowanie o naszych ścieżkach życiowych. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardziej obecne w sferze publicystycznej niż w życiu. Wydaje mi się, że w takim codziennym życiu trochę straciliśmy ze sobą kontakt. Mówię bardzo ogólnie, bardzo uniwersalizując, ale kontakt kobieta-mężczyzna, jakiś wspólny grunt. I wydaje mi się, że jest to wielka szkoda, dlatego że wszyscy potrzebują miłości, wszyscy potrzebują być wysłuchanymi, zauważonymi i bardzo często ten aspekt jest gdzieś pomijany w dyskusji o tym, w jakim kierunku ma ten świat podążać. No i to jest bardzo wiele zmiennych i ciężko jest o nich opowiedzieć w krótkiej rozmowie, ale wydaje mi się, że już przebrnęłyśmy przez jakąś drogę jako kobiety. Czeka nas następna droga i bardzo chciałabym, żeby do tej drogi też dołączyli mężczyźni. Żeby zachować jakąś równowagę, która jest podstawą w ogóle w sztuce. Harmonia, równowaga, co by oznaczało, że my nie przeważymy w jakimś momencie szali. Myślę, że to się nie wydarzy jeszcze długo. Ale ruch feministyczny, skrajnie taki radykalny, zmierza do tego. Więc możemy założyć, że takie zagrożenie też istnieje. Myślę, że nie istnieje. Nie? W ciągu następnych kilkudziesięciu lat, może setek lat, nie dojdzie do sytuacji, w którym kobiety obejmują połowę stołków politycznych. Na przykład. Na przykład. Chociaż w literaturze, kto wie. O, tak, tam jesteśmy bliżej. Pani Olu? Myślę, że w sztuce czy w innych zawodach na pewno jest postęp. Chociaż no, mogę mówić o moim środowisku. To są powolne zmiany, ale je widać. No tak, ale takie fundamenty naszej wiedzy o człowieku, no, o świecie nieba, on się bardzo zmienia, no, ale człowiek jednak w jakimś sensie jest niezmienny. Są męskie. Literatura, teatr antyczny, Biblia, aż do Szekspira, Molière. To są te punkty odniesienia. Także ten dorobek męski jest dominujący. Więc gdyby tak w sferę intelektualną przenieść, to jeszcze długo, długo musiałybyśmy pracować, żeby zrównoważyć, nie wiem, siłę Biblii czy tekstów starożytnych. No tak sobie teraz pomyślałam. Jeżeli już nie on tak sądzi, mężczyzna, to może zawsze się powołać na Homera, Szekspira, czy księgi Starego Testamentu. To prawda. Jak pani powiedziała, człowiek jest człowiekiem i też nie chciałabym, i nie jest to celem tego spektaklu, żeby rozdzielać świat na męski i żeński. To raczej jest o komunikacji, o słuchaniu siebie, o wykorzystywaniu swojej pozycji. Także w tym względzie właśnie nie jest to publicystyka po prostu. No, staraliśmy się, żeby jednak każda postać miała swój charakter i swój problem. I swoje wnętrze. Tak jak myślę sama o sobie, to też w życiu bym nie chciała dzielić świata na męski i żeński, dlatego że bardzo lubię literaturę męską, bardzo lubię literaturę żeńską pod warunkiem, że jest dobra. Czy muzykę, czy wynalazki, czy cokolwiek. Ale ponieważ w tym naszym codziennym życiu, w tych banalnych sytuacjach, jednak jest to taka bardzo duża grupa kobiet, która sobie nie umie poradzić, ponieważ patriarchat był dla nich zbyt mocno stygmatyzujący i nie mają tej siły, to żeby to tak odsłonić pewne sytuacje, które dla nas mogą być normalne, ale dla kogoś nie. Pani Klaudia teraz? W naszym spektaklu nie dążymy do dyskusji ideologicznej. Każdy jest równie ważny i tutaj nie ma sensu się prześcigać, chociaż ja oczywiście powiedziałam, no, że kobiety nie zajmą połowy tych stołków jeszcze przez długi czas, bo w to wierzę osobiście, co mnie nie cieszy, ale to nie do końca chodzi o to, bo też nieraz właśnie przy robieniu tego spektaklu nie bez powodu też zaprosiłam do tworzenia adaptacji mężczyzn, bo równowaga jest nam potrzebna, ich spojrzenie jest nam potrzebne. Moim zdaniem po prostu politykom opłaca się nas polaryzować i płciowo, i ideologicznie, dziel i rządź jest wciąż funkcjonującym systemem władzy i to w naszym spektaklu to chyba głównie tej władzy też symbolicznej, ale władzy w relacjach na przykład bliskich, w relacji matka-córka i szef podwładny. Wewnątrz tych relacji też komentujemy to i kontrujemy w jakiś sposób. Nie mam zamiaru decydować, komu jest w tym momencie gorzej, a komu nie. Statystyki możemy sobie poczytać i zobaczyć, kto jest ofiarą w jakich sytuacjach, a kto w jakich sytuacjach jest sprawcą czy sprawczynią. Co nie zmienia faktu, że trzeba powrócić, albo byłoby świetnie, gdybyśmy spróbowali powrócić do jakiegoś empatycznego sposobu myślenia, otworzenia się na to, że inni mogą mieć inne zdanie i to nie wynika z ich wyboru do końca, że to jest coś podyktowane właśnie władzą, polityką, temu, co proponują media, to w jaki sposób jesteśmy manipulowani. No i w naszym spektaklu chcemy trochę pokazać, jak się przed tym bronić, przed manipulacjami, zaczynając właśnie od warstwy języka. Ale teraz pomyślałam o tym, że rzeczywiście, już pomijam to, co z zewnątrz, pani o tym napomknęła, pani Klaudio, że jest jeszcze dużo w środku, w nas, zakorzenionych. I to też pani Ola o tym mówiła. Właśnie przekonań, przyzwyczajeń. Też takich uwarunkowań wynikających z tego. Rodzina, geny, no to też jest jakby w środku. Czyli to nie jest coś, co ewidentnie przychodzi z zewnątrz i nami manipuluje, tylko to już w nas tkwi. Potem przez szkołę przechodzimy i tak dalej. Ja myślę, że na tym etapie musimy zatrzymać się, bo dopiero za kilkanaście godzin jest premiera. O, w 7:30. To jest, proszę Państwa, scena malutka. Studio. Także nas niewiele się zmieści na premierze i myślę, że długo nie będzie można zdobyć biletów. Jakkolwiek by to brzmiało niezachęcająco, to jednak myślę, że tytuł mimo wszystko właśnie w tej radykalnej postaci może do nas docierać i będziemy właśnie chcieli to zobaczyć. Tego paniom życzę w Dniu Teatru. Czy panie jakoś przejmują się w ogóle istnieniem takiego dnia? Na pochybel złemu teatrowi. To pani Ola Justa, a pani Klaudia? No ja dowiedziałam się o tym, że istnieje Międzynarodowy Dzień Teatru dopiero z, nie wiem, 2 lata temu, więc rzeczywiście jako człowiek, powiedzmy, który się kształtował na uczelni teatralnej, rzeczywiście coś mnie może ominęło w tym zakresie. Zdecydowanie, bo ten dzień ma już tyle, ile trójka, czyli 64 lata. Tak więc proszę, żeby panie czuły się wyróżnione, że są w tym miejscu, które ma swoje święto o zasięgu światowym, bo tutaj tak. Ten międzynarodowy dobrze brzmi. Aż dreszcz przeszedł. Aż to do spotkania na tych teatralnych ścieżkach panie Aleksandra Justa, aktorka teatru. Dobranoc i zapraszam. Dzięki. Narodowego i pani Klaudia Gębska, debiutująca w tym właśnie teatrze w roli reżyserki i współadaptatorki tekstu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Myślę, że kto słuchał, poczuł się zaintrygowany. Natomiast ja jestem ewidentną ofiarą nażywości, bo muzyka przed spotkaniem z paniami to była muzyka z filmu Piąty Element. Także bardzo Państwa przepraszam, na pewno panią Beatę, pana Zbyszka i pana Jacka, bo wiem, że ci Państwo nas słuchają, no i warto dla nich tworzyć na przykład taką audycję w środku nocy. Powietrze raz jeszcze zilustruje Michał muzyką. To właśnie będzie muzyka z Przekleństw Niewinności Sofii Coppoli, a później, jeżeli Państwo pozwolą, posłuchamy razem o Krzyżakach w reżyserii Jana Klaty i myślę, że ta rozmowa zainteresuje nie tylko wielbicieli teatrów. W końcu jesteśmy tuż po meczu, prawda? królową. In your my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground love. Czy obchodzi pan Międzynarodowy Dzień Teatru, bo on właśnie się zaczyna. Takie mamy szczęście. Czy obchodzę? Mógłbym zapytać prowokacyjnie, czy teatr mnie jeszcze obchodzi, bo mówiąc całkiem serio, albo jestem już tak stary, albo zmanierowany, albo znudzony, albo coś jeszcze innego, że rzadko mi się zdarza trafić na przedstawienie, które spokojnie pozwoliłoby mi dotrwać do końca na widowni, bez pokusy, by wyjść w przerwie. No właśnie, jednak międzynarodowy rok streamingu, który się zaczął w czasie pandemii i to, jak są produkowane filmy oraz seriale we wspomnianych portalach, no jednak jakoś się rzuciło moim zdaniem na odbiór świata widowisk, o których pisał profesor Zbigniew Reszewski. No i to jakoś stanowi wyzwanie moim zdaniem, któremu często ludzie teatru nie potrafią sprostać, a powinni przecież, prawda? Oczywiście to jest moja subiektywna opinia. A przecież ciebie pytam. Tak, ja może nie mam racji. Może teatromani w wieku lat nastu, dwudziestu kilku chodzą do teatru pełni ekscytacji, tak jak chodziłem w tym wieku. I co spektakl, to wydarzenie i objawienie. Życzę im tego z okazji tego święta z całego serca i sobie też. To szef działu kultury w Dzienniku Rzeczpospolita, Jacek Cieślak. Witaj, Jacku, w swojej ulubionej porze doby. Tak, witam ciebie, Paszko, i witam państwa bardzo serdecznie, mile wspominając wszystkie tutaj moje obecności, bez względu na to, czy siedziałem na krześle, czy z niego spadałem w czasie festiwalu Raport. odsuwając się od mikrofonu, gdy Janusz Głowacki bezlitośnie sypał żartami z rękawa. Ja nie chciałam, żeby mój śmiech przeszkodził państwu w odbiorze tego, co on mówił. Wielkiego uszczerbku na zdrowiu fizycznym nie było, proszę państwa, uspokajam. Natomiast no niestety pan redaktor do dzisiaj nosi, mówiąc nieładnie, traumę i w związku z tym to jest nagranie na wszelki wypadek w pełnym słońcu, w bardzo miłym studiu Trójki, ale nagraniowym, not live, nie live, nie na żywo. Czyńcie sobie ziemię poddaną, to hasło, przypomnijmy, trwającego wciąż w Warszawie festiwalu Nowe Epifanie, spektakl, o którym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zamierzam z tobą porozmawiać, na ten festiwal został zaproszony. Proszę państwa, to Krzyżacy. Na podstawie Henryka Sienkiewicza, reżyserii Jana Klaty. Który dokonał adaptacji razem z Izbel Szatrawską. O Krzyżakach napisałeś w Rzeczpospolitej aż dwa razy. Ten pierwszy, powiedziałabym tak najogólniej, o ironii u Sienkiewicza, a ten drugi to już było po obejrzeniu przez ciebie spektaklu i tu powiedziałabym, sam ironizujesz. No, jeszcze rozmawialiśmy z Janem Klatą o tym, jak przeżywał lekturę Krzyżaków nocą w bombardowanym Kijowie. Tam był na warsztatach, które prowadził. Już przygotowywał się do premiery. Jeszcze wymienię drugi tytuł. Potop w adaptacji reżyserii już samego Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze sprzed wielu, wielu lat. Tak. Powiedziałabym, radykalna była to adaptacja. Och, to był spektakl. To była wersja krytyczna, przed którą to premierą Jan Klata wyłuszczył wszystko w bardzo długim wywiadzie dla Plusa Minusa Rzeczpospolitej, jakie grzechy Sienkiewicz popełniał wobec kobiet innych narodów, mniejszości itd., itd., itd. Mhm. Później to wszystko sportretował i nie bójmy się tego słowa, wykpił na scenie, na bardzo przejmującym przedstawieniu, które trzymało zaskakującą puentę w postaci tego wystawienia w Warszawie na spotkaniach teatralnych, kiedy Mały Rycerz wychodzi z kanału. No, to było po katastrofie smoleńskiej. Co ciekawe, wtedy Jan Klata no, nie miał obaw, żeby mówić ironicznie, krytycznie o Sienkiewiczu, a potem jak się spotkaliśmy, przestrzegał przed używaniem anachronizmów, dowodząc, że nie powinniśmy oceniać stanu świadomości Sienkiewicza, którego on nie mógł mieć wedle naszych dzisiejszych kryteriów. No ale między Potopem a Krzyżakami kilkanaście lat gdybyśmy minęło, reżyser ma prawo do zmiany zdania. No właśnie, gdybyśmy troszkę zboczyli, to byśmy dodali, że w tym samym Narodowym Starym Teatrze raz jeszcze Sienkiewicz. Myślę teraz o najnowszej premierze na podstawie Sienkiewicza, czyli W pustyni i w puszczy, właśnie w Narodowym Starym Teatrze. A więc ten Sienkiewicz cały czas inspiruje i niezależnie od tego, co o nim napisał Stanisław Brzozowski w Legendzie Młodej Polski, my się go nie wyprzemy. No myślę, że to jest taka bardzo sprawdzona i gwarantująca przynajmniej częściowo sukces artystyczna strategia, by za punkt odniesienia uczynić jakieś bardzo znane dzieło. Nie tylko wydane, ale i najlepiej zekranizowane. Mhm. No i dokonać jakiejś reinterpretacji, krytycznego spojrzenia. Można w ten sposób, przepraszam, że tak brutalnie mówię, poszerzyć grono odbiorców. No ale to nie jest jakaś strategia przecież ani zakazana, ani nowa. Najwybitniejsi odbijali się od wcześniejszych wersji, liczając to i Greków, i Szekspira, i Moliera. No i chyba Sienkiewicza też możemy do tego grona w sferze prozy zaliczyć. No dobrze, skoro mowa o reinterpretacjach, to popkulturowe wątki właśnie w tych reinterpretacjach Jana Klaty, rozmaitych tekstów dawnych, tak to ujmijmy najogólniej, to nihilnowi, ale ja nie mam nic przeciwko temu, to jest po prostu jego znak rozpoznawczy, firmowy. I myślę, że ty też skoncentrowałeś się na owej popkulturze, na naszej scenie, za sprawą Jana Klaty. Ja go zawsze męczę, rozmawiając z nim o playliście, jaką on proponuje w swoich spektaklach. No tak, ale bo jest DJ-em, ale nie tylko muzycznym, prawda? Bo tak, miksuje nam również obrazy. Skreczuje, tak. Sampluje. Jan Klata, reżyser DJ. Chociaż nie tylko, oczywiście. A więc tak, ty piszesz o, tu pewnie na wyrost, trochę subkulturowej estetyce kiboli. Wiesz, zaskoczyłeś mnie. O, ja też się zaskoczyłem. Bo? W ogóle powiem szczerze, że byłem bardzo ciekaw tego przedstawienia, nie mogąc być na premierze w Olsztynie. A teraz nie być na premierze w Olsztynie to już naprawdę duże niedociągnięcie. Wszyscy tam jeżdżą. Świetnie. Do teatru prowadzonego przez Pawła Dobrowolskiego, który kiedyś prowadził Nowe Epifanie. I byłem bardzo ciekaw, ponieważ dochodziły do mnie bardzo pozytywne głosy. W każdym razie to, co ja zobaczyłem, było zupełnie czymś innym niż to, czego się spodziewałem, czytając różne recenzje. Pierwsze pytanie, które sobie stawiałem, to była rzecz, która jest na wokandzie politycznej, mianowicie co zrobić z antyniemieckością, umotywowaną, powiedzmy sobie szczerze. Pamiętamy, że Sienkiewicz pisał w czasach, kiedy ostra germanizacja, no wiele, wiele kontrowersyjnych działań, to bardzo delikatne słowo, zaborców. Jednak dzisiaj antyniemieckość jest orężem całkiem innej batalii, by nie powiedzieć wojnie. I zastanawiałem się, jak Jan odnajdzie się w tym kontekście. I oczywiście znalazł się w tym kontekście bardzo, bardzo inteligentnie. Czyli podszedł do sprawy sportowo. Przede wszystkim jest to spektakl, który moglibyśmy włączyć do zaproszenia, jakie wystosował na łamach plusa minusa we wspomnianym już przeze mnie wywiadzie do Karola Nawrockiego, prezydenta, oraz jego małżonki na premierę Termopili, która otwierała dyrekcja na klaty. Oczywiście łącznik jest tutaj jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ klata przeniósł Krzyżaków w sferę tych najbardziej wyostrzonych emocji, jakie łączą się z mentalnością nie kibiców, tylko moim zdaniem kibolską. To znaczy to jest ta uproszczona wizja świata, my i oni, my idealni albo mający prawo do robienia wszystkiego, co w naszym interesie, i ci źli oni. I właśnie taki podział został wpisany w pejzaż historyczny, czyli konfliktu Polski i Litwy z państwem krzyżackim, a reszta już jest bardzo dobrze zilustrowana zarówno w scenografii, jak i przede wszystkim w kostiumach, ponieważ mamy do oglądania bardzo piękną wersję flyersów, czyli ulubionych kibolskich kurtek, wszakże w kolorze srebrnym, kurtki obdarzone również kapturami, które są jak zwieńczenie zbroi. Można sobie odsuwać maskę lub zaciągać, w zależności od tego, jaka jest okoliczność. No i spodenki. Obuwie sportowe. Zwróćmy uwagę, i myślę, że Jan Klata to bardzo mocno akcentuje, nie negując, jak powiedziałem już, konfliktu historycznego, konfliktu historycznych racji i po czyjej stronie ta racja była, bo pisałem o tym również w recenzji, że zakon Krzyżaków instrumentalizował kwestie wiary w celu podboju i tak dalej, i tak dalej. A cel wygasł, ponieważ już nie było kogo chrystianizować, no musiał coś ze swoją potęgą zrobić. To w przedstawieniu mamy pokazane jednak te nastroje radości z powodu wojny, prawda? Nareszcie wojna, prawda? Niech żyje wojna. Czyli oglądamy ludzi, moim zdaniem, no nie wprost wyjętych z powieści Sienkiewicza, nie wprost wyjęty z polsko-krzyżackiej historii, tylko jednak osoby, które noszą pewne cechy bohaterów powieści Sienkiewicza, ale są do tych cech jednak w pewnym sensie ograniczone. I to chciał Jan Klata pokazać, prawda? Czyli takie zinstrumentalizowanie konfliktu i radość wynikającą z tego konfliktu, ponieważ ten konflikt daje szansę na wyładowanie negatywnych emocji, udowodnienia bardzo zero-jedynkowego wyobrażenia świata, no i oczywiście do fizycznej satysfakcji w postaci mordobicia, jak się go wygra, i też pewnych łupów. Klata pokazuje mężczyzn, którzy uwielbiają ustawki, by użyć kibolskiego określenia, które już nie jest... Turnieje. Tak, to jest rodzaj ustawek, prawda? I oczywiście ustawka to już nie jest wyłącznie termin ze sfery życia sportowego. Przeszedł do polityki. Tyle. Ciąg dalszy nastąpi. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Nie czuję się jeszcze w pełni usatysfakcjonowana, bo zauważmy, że oczywiście Jan Klata nie pomija postaci kobiecych i ciągle pozostaje pytanie o tę ziemię, czy wyłącznie chodzi o podbój danego terenu, czy da się to bardziej ekotłumaczyć, bo myślę, że to jest dosyć ważny element tego przesłania nowych epifanii w tym roku. Cóż, myślę, że kobiety są w tym świecie kibolskim jakąś funkcją życia mężczyzn, prawda? Przepraszam, to nie jest mój styl myślenia, to jest analiza tego, co widzimy na scenie. No to nie jest świat, w którym kobiety są podmiotowe. To są co najwyżej kobiety, które mogą uratować mężczyznę od śmierci. On ci mój jest? Czyli położyć chusteczkę na głowie kogoś, komu grozi śmierć. To też bardzo mnie zastanowiło i o tym pisałem w swoim tekście. Ten kanon zasad, ten kodeks, mówię tutaj prześmiewczo, honorowy, który organizuje życie tych rycerzo-kiboli czy kibolo-pseudorycerzy. Bo ten świat taki jest, że z jednej strony coś można, czegoś nie można, ale jeżeli Heniek z Ziutkiem uznają, że jednak jest to sytuacja specjalna, to można również dokonać pewnego wyłomu, który oparty jest na pewnym precedensie lub tradycji i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to bardzo taki dziecinny świat, labilnych zasad, mówiąc wprost, cwaniactwa. Kto pierwszy kogoś załatwi, ten lepszy. No nie możemy tutaj mówić bynajmniej o żadnym kodeksie honorowym, to jest wyłącznie wydmuszka, to jest frazes. to jest coś, co nie istnieje. No nie jest to świat Kmicica. Żaden z tych bohaterów, poza jednym Krzyżackim być może, który kończy swoje życie samobójstwem, nie dokonuje ekspiacji, prawda? Nawet polscy bohaterowie wyrażają ogromną radość i chęć, że będą mogli dalej realizować swoje militarne marzenia. No to ziemia. Przypominam, że hasło tegorocznych nowych epifanii to czyńcie sobie ziemię poddaną, to z Biblii oczywiście. No i państwo, którzy temu festiwalowi takie oto hasło zaproponowali, mieli na myśli po prostu reinterpretację, że to moim zdaniem to ironiczne. Tak? Tak sądzę, no bo to, co miało być czynieniem ziemi poddanej, no skończyło się tą katastrofą antropocenu, który nie bierze pod uwagę innych gatunków, ale to tylko mój skromny domysł. No dobrze, ale jak się do tego mają Krzyżacy, skoro zostali zaproszeni na ten festiwal? Oczywiście, to banał, co powiem, ale rycerz średniowieczny czynił sobie ziemię poddaną. Myślę, w sensie dosłownym, tak? Tak, myślę, że nie tylko ziemię, ale sądzę, że od tego czasu też Europa kilka głębszych refleksji na temat prowadzenia wojny miała. Z drugiej strony niewiele to przyniosło, ponieważ można powiedzieć, że historia zatacza koło, prawda? Wracają niektórzy do sposobu myślenia bardzo militarystycznego, polityki, która nie jest uprawiana fair, tylko oparta na sile, przemocy, na transakcyjności, jak to się ostatnio pięknie mówi. No oglądamy tą transakcyjność w ciśnienie Ormus, prawda? Tak, kiedy pisałeś tekst, mówiłeś o Ukrainie i o Palestynie, o Strefie Gazy, a tu szybciutko zdążyło je. Dokładnie tak. Bliski Wschód ogromny z ropą dołączyć. Co dalej? A na końcu być może mamy do czynienia z patodeweloperką, czyli próbą zbudowania bezpiecznych hoteli, resortów na terenie obecnej Gazy. Jacek Cieślak, proszę państwa, tak szybko go nie wypuścimy, skoro tak lubi, o tej porze żartujemy, bo to jest nagranie dzienne. Nie możemy tak szybko z tobą się rozstać, bo dla ciebie muzyka popularna też jest bardzo ważna. No i ten element humoru, naprawdę wielkiego poczucia humoru Jana Klaty, to u niego cenię poza playlistami, choć zdarza mi się nie rozumieć tego, co on tam próbuje. No to są szarady, moim zdaniem, które nie dają spokoju nawet po zakończeniu przedstawienia. Oby nie dawały. No grają nam te reinterpretacje, te remiksy w głowie po zakończeniu przedstawienia. Ja miałem taką sytuację niekomfortową w Teatrze Polskim, gdzie oglądałem Krzyżaków, gdzie no chcąc, nie chcąc, uważam, że nie najgorzej reagowałem, śmiejąc się. Zostałem zganiony przez panią z rzędu. Że to bliżej sceny. Dlaczego pan się śmieje? No, bo to jest bardzo śmieszne. I przypomniała mi się sytuacja, kiedy oglądałem Dreszcze Marczewskiego jeszcze w kinie Ochota, gdzie przyszła pani bileterka i powiedziała do mnie i do mojego przyjaciela: proszę się nie śmiać, to nie jest komedia. No więc być może ta pani oglądała Krzyżaków na poziomie historii miłosnej, która, jak wiadomo, w pewnej sekwencji bardzo jest tragiczna, ale zaraz potem mamy ślub, już wtedy nie jest dramatycznie, to instrumentalizowanie kobiet, prawda, o których wspominaliśmy. A jest tam rzeczywiście Stille Nacht zremiksowane w bardzo takiej dramatycznej scenie z Jurandem. To wewnętrznie się komentuje. Zaczyna się od bardzo melodyjnego pogwizdywania. Spektakle Jana Klaty polecam oglądać oczywiście przy wyciszonym telefonie z programem, który identyfikuje utwory muzyczne. Ponieważ tylko dzięki temu ktoś tak nie zorientowany dobrze jak sam reżyser, jego współpracownicy, może dotrzeć do tych wersji, no, które naprawdę są bardzo zapętlone, wielopiętrowe i wieloznaczne. Albo gdzieś bardzo w tyle, to jak tu Wind of Change nagle. Tak, I to też było zabawne. No właśnie. Już nie mówiąc o gdybym to ja miała. No ktoś tak, pytał, tak, bo dlaczego do Śląska? No, Jaśku, akurat to jest w powieści, prawda? No tak, ja wiem, ale kto to pamięta, że ona gąskę śpiewała? No wtedy był jeszcze Śląsk, śpiewała. Potem nie był i znowu jest. Chyba chodziło wtedy Janowi o pewien przesadny liryzm i o melodramatyczność, którą ta książka ocieka, ponieważ ona miała jednak wzbudzić emocje. A może wtedy, prawda? No teraz nie możemy tak sobie chyba czytać tego jeden do jeden. Ale to jest bardzo przyjemne, rozmawiać z nim właśnie o tym takim dekodowaniu, czy prosić go, żeby dekodował, że to... A on i tak nie powie. Proszę Państwa, to Jacek Cieślak. Kończymy w jakimś sensie już ten Międzynarodowy Dzień Teatru w Trójce pod Księżycem, naszą inaugurację tego dnia. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o ten właśnie dzień, to może nie domykajmy tej naszej rozmowy, no bo w zasadzie dopiero wszystko się zaczęło, więc otwórzmy taką ścieżkę do końca tego dnia 27 marca 2026. Kierujący działem kulturalnym w Dzienniku Rzeczpospolita Jacek Cieślak, krytyk, badacz kultury. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Samych udanych przedstawień. No cóż, przekonamy się. A Michał do hasła scenę, bo tego nie zapowiedziałam, zaproponował, usłyszeliśmy kilka minut temu, cover pieśni U2 One w wykonaniu Johnny'ego Casha. Podświadomie nawiązał Michał do Jana Klaty, którego spodziewamy się w sobotni wieczór w Trójce. Tak jak przed wielu, wielu laty zgodził się w czasie wielkanocnym nas odwiedzić. Wtedy ów DJ teatralny, czyli właśnie pan Jan, zaproponował piosenki, ballady, właśnie, Johnny'ego Casha, ku mojemu absolutnemu zdumieniu zresztą, bo jakoś go nie podejrzewałam o country. Znaczy o to, że lubi country, czy że może odtwarzać w Trójce, szczególnie w tym czasie wielkanocnym. Przekonamy się, co wydarzy się za niewiele ponad tydzień. A jeszcze przyznam się do drugiej wpadki. Otóż Jan Klata wyreżyserował, znów powiemy, przed wielu, wielu laty, trylogię w Starym Narodowym, Starym Teatrze. Nie Potop tylko. No to dziękujemy już, żeby się więcej nie mylić. Raz jeszcze cieszmy się teatrem i do Wielkiego Piątku, a później do soboty, Wielkiej Soboty i Wigilii Wielkanocnej. Zarazem Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja, BM. Otwieraliśmy zaprzyjaźnieniem. No i tak kończymy pieśnią z serialu Synowie Anarchii. Burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sin. One day that bird he spoke to me. Like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder. Come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder. So the hand of God, and he'll make you king, and he'll make you king. On a blanket made of woven shadows, flew up to heaven on a raven's glide. To promocja. Cześć! Dzień dobry Państwu.